Dik tökülüp gitti degenler, takdirge könüp gitti degenler, yamanım sınıp gitti degenler, sınavlarda sıngenim yok. Körün oşa oşamın ahır, bir az kakırıp tür yapman ahır, fakat otmuşum salgine takır, sınavlarda sıngenim yok. Dostlar düşman taraf buldu, külüp üstümden seyrap buldu, satkınlık hem şeref buldu, sınavlarda sıngenim yok. Dostlar düşman taraf buldu, külüp üstümden seyrap buldu, satkınlık hem şeref buldu, sınavlarda sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, yok, yok, yok, sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, yok, yok, yok, sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok. Sırğa emas bolsam bir taqa, kadrim bir tiyin, kadrim bir çaqa, soramadım ki o sizden sadaka, sınavlarda sıngenim yok. Nadan bolsam topardım zaval, nakas namart bir gün bularlar, topken aşın halal ki halal, sınavlarda sıngenim yok. Dostlar düşman taraf buldu, külüp üstümden seyrap buldu, satkınlık hem şeref buldu, sınavlarda sıngenim yok. Dostlar düşman taraf buldu, külüp üstümden seyrap buldu, satkınlık hem şeref buldu, sınavlarda sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, yok, yok, yok, sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, yok, yok, yok, sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok, sınavlarda sıngenim yok.